उतैबा ने कहा, हमसे लैस ने हदीस बयान की, उन्होंने अबू जुबैर से, उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि उन्होंने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकेले हज इफरात का तलबिया पुकारते हुए आए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ उम्रे की नीयत से आईं। जब हम मकामे सरिफ पहुंचे तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अय्याम शुरू हो गए। हत्ता कि जब हम मक्के आए तो हमने काबा और सफा व मरवा का तवाफ कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम में से जिस किसी के हमरा कुर्बानी नहीं वो एहराम छोड़कर हिल्लत यानी अदम एहराम की हालत इख्तियार कर ले। हमने पूछा, कौन सी हिल्लत? आपने फरमाया, मुकम्मल हिल्लत यानी एहराम की तमाम पाबंदियों से आजादी। तो फिर हम अपनी औरतों के पास गए, खुशबू लगाई और मामूल के कपड़े पहन लिए। और उस वक्त हमारे और अरफा को रवानगी के दरमियान 4 रातें बाकी थीं। फिर हमने तरविया वाले दिन यानी 8 जिलहज को तलबिया पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खैमे में दाखिल हुए तो उन्हें रोता हुआ पाया। पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा मामला यह है कि मुझे अय्याम शुरू हो गए हैं, लोग हलाल यानी एहराम से फारिग हो चुके हैं और मैं अभी नहीं हुई और ना मैंने अभी बैतुल्लाह का तवाफ किया है, लोग अब हज के लिए रवाना हो रहे हैं। आपने फरमाया, परेशान मत हो, यह हैज ऐसा मामला है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों की किस्मत में लिख दिया है, तुम गुस्ल कर लो और हज का एहराम बांध कर तलबिया पुकारो। उन्होंने ऐसा ही किया और वकूफ के हर मकाम पर वकूफ किया यानी हाजिरी दी, दुआएं की और जब पाक हो गईं तो अरफा के दिन बैतुल्ला और सफा व मरवा का तवाफ किया। फिर आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम अपने हज और उम्रे दोनों मुकम्मल करके उनके एहराम की पाबंदियों से आजाद हो चुकी हो। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में हमेशा ये खटका रहेगा कि मैं हज करने तक बैतुल्ला का तवाफ नहीं कर सकी। आपने फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, इन्हें ले जाओ और तनईम से उम्रा करा लाओ। और ये मीना से वापसी पर हसबा में क्याम वाली रात का वाकया है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2937।